tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 listopada, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Runął dach hali w Mławie, trwa akcja ratunkowa. Wysokie ryzyko ataku na Kijów, kolejne ambasady zamykają placówki. Ruszają zbiórki w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W centrum Mławy na Mazowszu zawalił się dach hali. Dwie osoby zostały wyciągnięte, jedna osoba nie żyje. Trwa przeszukiwanie gruzowiska. Na miejsce zdarzenia lecą 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Dojeżdżają również karetki pogotowia. Więcej informacji w kolejnym serwisie. Kolejne ambasady w Kijowie zostały dziś zamknięte z powodu zagrożenia zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym. Po Stanach Zjednoczonych na taki krok zdecydowały się ambasady Grecji, Hiszpanii i Włoch. Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski poinformował, że nasi dyplomaci pozostaną na posterunku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi w wywiadzie dla telewizji Fox News, że jeśli nowa administracja amerykańska obetnie finansowanie uzbrojenia dla Kijowa, to Ukraina przegra z Rosją. Oczywiście, tak czy inaczej, zostaniemy i będziemy walczyć. Mamy swoją produkcję uzbrojenia, ale to nie wystarczy, aby zwyciężyć. I myślę, że to nie wystarczy, aby przetrwać. Jednak jeśli Amerykanie tak zdecydują, wtedy podejmiemy decyzję, co dalej. Prezydent elekt Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się sceptycznie na temat kontynuowania amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Sugerował jednocześnie, że po objęciu urzędu będzie negocjował z Rosją i Ukrainą kwestię zakończenia konfliktu zbrojnego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz straci prawo jazdy. Za rajd po Warszawie polityk dostał 3 mandaty łącznie na 1800 zł i 21 punktów za wykroczenia drogowe. Antoni Macierewicz straci prawo jazdy po tym, jak policja zsumuje jego punkty karne. Informację o tym przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prasowy komendanta stołecznej policji, młodszy inspektor Robert Szumiata. Kierujący posiada już na swoim koncie 10 punktów karnych za wcześniejsze popełnione wykroczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zsumowaniu tych punktów mężczyzna straci prawo jazdy. Jeśli chodzi o popełnione wykroczenia, mówimy tutaj o wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych, przekroczenie podwójnej linii ciągłej oraz postój na powierzchni wyłączonej z ruchu. Wcześniej o tym, że Antoni Macierewicz dostał 3 mandaty na kwotę 1800 zł oraz 21 punktów karnych, poinformował na portalu X rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rozpoczynają się zbiórki w ramach tegorocznej 32. już ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Jedną ze szkół, która zaangażowała się w zbiórkę, jest zespół szkolno-przedszkolny w Firleju na Lubelszczyźnie. Niesienie pomocy tak naprawdę zawsze było u nas. Po prostu staraliśmy się jakoś, nie wiem, z serca to robić. Właśnie dzięki temu, że kogoś uszczęśliwimy, będziemy tylko byli zawsze, bo trzeba pamiętać, że pomoc ma być dawana prosto z serca, a nie z przymusu. Jakbyśmy się nie połączyli w grupę, która nie jest zgodna, to by to w ogóle nie wyszło. Jestem pedagogiem w zespole szkolno-przedszkolnym w Firleju. Nazywam się Magdalena Firczuk. Rozpoczynamy akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę, którą prowadzimy już od wielu lat z naszą młodzieżą. Chcemy pomagać specjalistycznie ośrodkowi wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, który prowadzi Caritas w Lublinie. Będziemy po prostu zbierać w punkcie w całej szkole produkty, które już wiemy jakie, bo ośrodek określił się. Będziemy rozgłaszać, że ta akcja trwa. Zbiórki darów mogą organizować jedynie zarejestrowane sztaby. Zbiórki potrwają do 23 grudnia. Klimat. Wzdłuż całego wybrzeża i na Zalewie Szczecińskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia wzbieraniem i przekraczaniem stanów ostrzegawczych przez wody morskie. Poza tym na znacznych obszarach kraju trwa susza hydrologiczna. Przepływ wody w rzekach jest niski, w zakolu Odry wokół Cedyni, w Warcie i jej dopływach, na Bugu między ujściem Huczwy a ujściem Krzny, na Kujawach w zlewni Tążyny, w Małopolsce i na Podkarpaciu na Wiśle oraz wzdłuż Wisłoki do ujścia Sanu. Ostrzeżenie przed suszą obowiązuje też na Mazowszu i na Mazurach w zlewni Dolnej Narwi oraz w zlewniach Pisy, Ełku i Węgorapy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie dziś sporo się dzieje. Jest deszcz, śnieg, krupa śnieżna, a nad morzem możliwe też burze. Podczas opadów śniegu silny wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 500 metrów, a w górach poniżej 200 metrów. O godzinie 11 najcieplej było w Przemyślu prawie 10 stopni, a najzimniej w Zakopanem prawie jedna kreska poniżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. Jest 5 minut po południu. Zespołu Fleetwood Mac na początek naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357 i piosenka zatytułowana Seven Wonders. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego słuchania Trójki, a także Państwo mogą dołożyć swoją cegiełkę do tego, jak ten program na antenie Trójki wygląda. Tu Myśliwiecka 357 do 14. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek i zamówić swoją ulubioną piosenkę. Sprawdzimy, jak ta muzyka przez Państwa wybrana zabrzmi na naszej antenie w tej audycji. 22 i 7 trójek. Czas na naszą piosenkę dnia. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and dust, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stand a chance. Me Away From Here I'm Dying to utwór zespołu Belle & Sebastian w nowej wersji. Julian Baker, Calvin Lauber, Quinn Christopherson i Soak. To taki szeroki skład. Dziś w tym utworze, który słyszą Państwo w głównej roli, w roli piosenki dnia w środę 20 listopada na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. Czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Tych piosenek, które znamy, lubimy, a na antenie trójki brzmią jeszcze lepiej. 22 i 7 trójek. Na pewno w tym programie do 14 nie zabraknie także informacji o pogodzie. Zmieni się w jesteś i znoszenie na ręż. Tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. Czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce. Wygląda to źle. Smoking nosi dżentelmen, a dama gorset. Podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew. Wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi Łazarzów stań. Pryncypia wysokie, instynkt niski, pogryzły jak wesz. Ona mruga figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. Bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce, infiltruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości. Przeważnie wiem, przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewniej się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Czasem pada śnieg w styczniu. To Afro Kolektyw, a ja niezmiennie i oczywiście mało obiektywnie polecam Państwu audycję, która na naszej antenie w niedzielę po 16. To jest wyjątkowa, mam takie wrażenie, pozycja na antenie Trójki od kilku miesięcy. Afro Godzina. Proszę spróbować raz, a zostaną Państwo z tą audycją już na zawsze. Afrogodzina po 16 co niedzielę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 18 minut po południu w naszym zestawie muzycznym teraz Rock and Bone Man. Need somebody like you, with the right tools, that understands me like blues. Just want you and that's all. Got me feeling like ooh. Baby, I'm your plaything. We want the same thing. Pick up all my pieces and then after you remain. Nobody knows me better. might even be better, might be forever. Put me back together, you do it however. Might even be better, might be forever. To jest utwór z nowej płyty artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Rag'n'Bone Man. Album What Do You Believe In ukazał się 18 października. Czego się mogą Państwo spodziewać po nas w audycji Tu Myśliwiecka 357 do 14? Stałych punktów programu. Po 12.30 trójka na życzenie o tym, co ciekawego w naszych podcastach. Podcasty polskieradio.pl opowie Państwu Michał Nogaś. O 12.45 zapowiedź wydarzeń z popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki na naszej antenie od 16. O tych planach opowie Ewa Lipowicz. Po 13.30 Piotr Metz zajrzy wraz z nami do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów i pasmo Ludzie, zapowiedź naszego spotkania w trójce po 23 na naszej antenie za kwadrans 14. To mniej więcej takie mamy plany. I także czekamy na Państwa zgłoszenia tych ulubionych piosenek. 22 i 7 trójek. Jak te piosenki brzmią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia? No jeszcze za moment się o tym przekonamy. Mine. Our Eyes to Lucy Rose z płyty z 2015 roku, drugiego albumu w dyskografii artystki, płyty zatytułowanej Work It Out. I my też robimy co możemy, zbieramy Państwa zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek, te ulubione piosenki na antenie trójki już za chwilę zabrzmią w Państwa wyborach. Autopromocja. Pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do trójki. Tak, zapraszamy. Pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za tę audycję. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrowienia do całego zespołu. Udanego dnia dla wszystkich. I wzajemnie. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung do 60 minut pracy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Co wieczór to samo. Kłótnie z mężem o wszystko, a potem jeszcze długo walczę z myślami i nie mogę zasnąć. Potrzebujesz wyciszenia i dobrego snu. Z Pozytywum Sen. Suplement diety Pozytywum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Lepiej wyglądasz. Dziękuję za Pozytywum Sen. Zadziałało kojąco nie tylko na moje nerwy. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nerwów i nieprzespanych nocy. Aflofarm. Jak promocje do minus 50%, to Allegro Black Weeks. A jak masz Allegro Smart, to kupujesz z darmową dostawą już od 30 zł do automatów paczkowych i punktów odbioru. Promocja trwa do 2 grudnia. Jak tak, to Allegro. Zaczęła wspaniale, a potem było tylko lepiej. Autorka płyt Daria ze Śląska Tu Była oraz Na Południu Bez Zmian zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Transmisja koncertu Darii ze Śląska na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Partnerem koncertu jest Województwo Śląskie. W sklepach Cibo Black Weeks już trwa. Tylko do soboty kup minimum 2 produkty z kolekcji ubraniowych czy akcesoriów do domu i zyskaj aż 25% rabatu. Lub kup minimum 2 sztuki kaw z serii Włoskie Smaki i zyskaj aż 35% rabatu. Do zobaczenia w sklepach Cibo. W Kauflandzie święta takie jak lubisz. Od czwartku wszystkie produkty marki Ziaja. Kup 2, trzeci najtańszy dostaniesz gratis. Tak, trzeci najtańszy dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. 29,5 minuty po południu. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Michał Nogaś. Dziś coś dla miłośników zdjęć, ale zanim wyjaśnię, o co chodzi, przypomnę bardzo pożyteczne i przydatne adresy: podcasty.polskieradio.pl, nasza strona i aplikacja, a także serwisy streamingowe. Tam przez 24 godziny na dobę słuchać można wielu naszych, powiem nieskromnie, acz szczerze, wspaniałych audycji, a wśród nich znajduje się Było sobie zdjęcie. To cykl Michała Matusa, nadawany w poniedziałki w audycji Dobrego Dnia. Cykl poświęcony lokalnym archiwom i wielkim fotograficznym skarbom. W tym tygodniu Michał gościł w Fundacji Wielki Człowiek, miejscu poświęconym Jerzemu Kukuczce. I przygotował opowieść o zdjęciu związanym z Wigilią w Himalajach. A jest pan w stanie tak od ręki znaleźć te fotografie z Wigilii? To jedno zdjęcie tak... Pamiętam, że te konkretne zdjęcie było albo negatywem, albo odbitką, ponieważ one są po części w negatywie, po części w formie odbitki. To możemy wyciągnąć może. Jakby się udało. Położymy sobie na stole. Oczywiście w środku mamy przekładki rozdzielające dokumentację z danych wypraw, w których brał udział Jerzy Kukuczka. I tutaj wszystko jest oczywiście zabezpieczone w takich obwolutach bezkwasowych, dzięki którym też można te zdjęcia właśnie przeglądać w razie potrzeby. Tutaj to powinno być gdzieś na końcu, tak, jest do Lagiri. I są zdjęcia z Wigilii. Raz, dwa, znalezione. No tutaj mamy Jerzego Kukuczkę podczas samotnej Wigilii w Nepalu, w Pokharze. 84 rok, w którym Jerzemu Kukuczce urodził się drugi syn w październiku, Wojtek, który jest teraz prezesem fundacji, w której się znajdujemy. No i był taki rozdarty pomiędzy zostaniem w domu, a wyjazdem na tak ważną wyprawę, de facto dwie wyprawy, ponieważ zaraz po Dawlagiri Jerzy Kukuczka miał plan wyjechać pod Czooju. Ciąg dalszy tej opowieści do usłyszenia w naszych podcastach. Przypomnę, cykl Michała Matusa, który można tam znaleźć, nosi tytuł Było sobie zdjęcie. A to była sobie Trójka na życzenie w odsłonie środowej. Michał Nogaś, dziękuję za dziś. Tu Myśliwiecka 357. A my, dziękując za już i prosząc Państwa o jeszcze kolejne telefony, słuchamy pierwszej dzisiejszej propozycji. 22 i 7 trójek. Bardzo bym poprosił o utwór zespołu Crash Test Dummies o charakterystycznym nazwie. Idealnie kojarzy mi się z jesienią i z jesienną nostalgią. Robert Wodzi. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just been. Thank you. Brad Roberts i jego Crash Test Dummies. To był 1993 rok. Jeden z dwóch przebojów z płyty God Shuffled His Feet. Czy jakoś tak? Mniej więcej. A ten drugi to był Afternoons and Coffee Spoons. Też dobrze by nam pasował o tej porze. Za 23 minuty 13. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. To teraz propozycja od nas. Badly Drawn Boy. Disillusion to Badly Drawn Boy. Artysta będzie świętował 25-lecie wydania ważnej płyty w jego dyskografii. The Hour of Be Wider Beast. To już będzie wiosna. przyszłego 2025 roku. Tu Myśliwiecka 357, Państwo dzwonią, 22 i 7 trójek. Za chwilę kolejne propozycje z Państwa wyborów tych ulubionych piosenek, ale to za chwilę dłuższą, bowiem za kilka minut o tym, co w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną ducho. Biały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Samotności czuwam nad melodią snu. Kiedy widzę cię w nich, jestem z tobą. Czy to dobrze, czy źle? Czy mnie wielbisz, czy nie? To koniec. Spowiały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja biały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Niemiłosny. Pietrucha i Zalewska. To jedna z naszych propozycji w głosowaniu na pierwszą trójkę listy przebojów. Dokładnie, punktualnie za kwadrans 13. W studiu Paweł Turski. Witam cię. Dzień dobry. Co tam w popołudniówce dzisiaj? Oj, dużo ważnych tematów, ale też takich tematów, które mam nadzieję, że pobudzą Państwa do dyskusji, do wykorzystania naszego numeru telefonu 22 i 7 trójek. Na pewno zajrzymy na Ukrainę, gdzie rosyjskie regiony są atakowane dronami, i zastanowimy się, jak bardzo sytuację na froncie zmienią amerykańskie rakiety i jak odpowie Rosja. Ten temat do dyskusji to badacz Andreas Kniz, Wissenschaft Centrum Berlin für Sozialforschung, przyniósł nam na Myśliwiecką. Pan Andreas przeprowadził badania i doszedł do wniosku, że prawo jazdy mężczyźni powinni otrzymywać po 26 roku życia. Za Odrą trwa więc dyskusja, czy przypadkiem mężczyźni prawa jazdy nie powinni otrzymywać później, gdyż pozwoliłoby to ograniczyć brawurową jazdę oraz liczbę wypadków po ostatnich zdarzeniach na polskich drogach. Będziemy próbować przeanalizować w popołudniówce, czy w Polsce też takie zmiany mogłyby przynieść korzyści, przynajmniej dla bezpieczeństwa. Porozmawiamy też o tym, o apelu ministry rodziny i pracy i polityki społecznej, która poprosiła, aby osoby wchodzące na rynek pracy były roszczeniowe, żądały umów o pracę i nie zabierały pracy do domu. Ja rozumiem apel, ale gdzie są jakieś wymierne akty prawne? O tym porozmawiamy z ekspertką rynku pracy, o sytuacji pokolenia Z na właśnie rynku pracy. I jeszcze jeden temat wojenny na pewno się pojawi. Szwecja rozpoczęła wysyłkę 5 milionów sztuk poradników wojennych. Broszura jest dostępna także w języku polskim. Fiński rząd za to zaktualizował swoją stronę poradnikową w internecie. Niemcy za to przygotowują się do ćwiczeń. A na jakim etapie są polscy politycy, co robią, to po 17 w popołudniówce. Jeszcze także ważny temat, bowiem trwa Europejski Tydzień Testowania. Zadbaj o swoje zdrowie i nasz redakcyjny kolega Bartosz Bielecki udał się dziś na szybkie testy HIV, HCV oraz kiły, aby Państwa przekonać, że nic w testowaniu strasznego nie ma. Tak, zachęcamy, badajmy się, bo to od tego się wszystko powinno zaczynać. Paweł Turski, o tym, co w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki na naszej antenie po 16. Mówiłeś o tym, że numer telefonu na pewno się przyda, 22 i 7 trójek. Doskonale przydaje się nam również i o tej porze. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę. Bardzo bym chętnie posłuchał zespołu ZZ Top, na piosenka Large Boy, przy tym nastroju Tomek z Katowic. Ja też pozdrawiam, do widzenia. Oh, Rough Boy, jeden z wielkich hitów zespołu ZZ Top. Doskonale pamiętam ich wizytę tu przy Myśliwieckiej 357. Doskonale to chyba przesadziłem, bo to mógł być 94 albo 5. Najlepiej wiedziałby Piotr Kaczkowski, bo to on gościł zespół ZZ Top w naszym trójkowym studiu. Piotrze, przy okazji serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. Państwo dzwonią, tych telefonów jest naprawdę sporo. Gosia Jakubowska próbuje czasami ustalić, o jakie dokładnie piosenki państwu chodzi. Te zamówienia telefoniczne na pewno powrócą po 13. Amel and the Sniffers jeszcze przed 13 na antenie Trójki w audycji Tu Myśliwiecka 357. You got them big dreams. You wanna get out of here. You're sick of being stuck in apartment. You're strapped for cash and well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together. I swear, hey, when you get down, you're a lit one, never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one, always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath. Them big dreams, you wanna get out of here. You wanna get out of here. You wanna get out of here. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.